Oh ja, en daar gingen we dus nu. Oh ja, maar het Wilgenportaal. Dat is belangrijk. Het Wilgenportaal. Frack noise. Ja, zie je, ik moet naar het Wilgenportaal. Frack noise. Toch lijkt het. Oh ja, maar ik moet ook. Ja, Krater. Wilgenportaal.